Pozwól mi spróbować jeszcze raz. Niepewność mogą wyleczyć, wyleczyć mi zapychę i kłamstwa. Same nałogi za wszystko, co związane z tym. Te świństwa, duże i małe, za mą niewiarę. Ty rozgrzesz mnie, no rozgrzesz mnie. Chcę trochę czasu, bo czas leczy rany. Chciałbym zobaczyć, co dzieje się, co dzieje się w mych snach. I nie, nie, nie chcę płakać, Panie mój. Uczyń, bym był z kamienia, abym z kamienia był. I pozwól mi spróbować jeszcze raz, jeszcze raz. Co dzieje się w tych krwawym skamieniach tych.